Będę szybował nad lodem północy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest wtorek, 23 lipca. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. W ciągu ostatniej doby Kamala Harris zebrała ponad 80 milionów dolarów na kampanię prezydencką. Dziś decyzja prokuratury w sprawie zażalenia na postanowienie sądu dotyczące aresztu dla posła Romanowskiego. Po 52 latach w centrum Nowogardu zdemontowano pomnik Braterstwa Broni. W ciągu doby od rezygnacji prezydenta Joe Bidena z walki o reelekcję wiceprezydentka Kamala Harris zebrała ponad 80 milionów dolarów na kampanię. To nowy rekord w historii amerykańskich wyborów prezydenckich. Od niedzielnego popołudnia na konto sztabu Kamali Harris szerokim strumieniem płyną darowizny od Amerykanów. Jej sztab poinformował, że w 24 godziny od rezygnacji Joe Bidena i udzielenia jej poparcia przez prezydenta demokraci zebrali 81 milionów dolarów. Do tego dochodzą wielomilionowe wpłaty na komitety wspierające kandydaturę Harris. Jako kandydatka w wyborach wiceprezydent USA przejmie także środki, które znajdowały się na koncie kampanii Biden-Harris w wysokości 240 milionów dolarów. Po wycofaniu się Joe Bidena wśród demokratów wzrosła wiara w możliwość pokonania Donalda Trumpa w listopadowych wyborach. Lider demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries powiedział, że republikanie i sztab Trumpa są obecnie w panice. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 10 tysięcy osób uczestniczy w największej światowej konferencji dotyczącej AIDS. Naukowcy i społecznicy rozmawiają w Monachium. W ciągu ostatnich 20 lat liczba śmiertelnych ofiar wirusa HIV spadła ponad trzykrotnie. W roku 2004 na AIDS zmarły 2 miliony ludzi. Jednak nadal, podkreślił na otwarciu konferencji kanclerz Niemiec, co minutę na świecie ktoś umiera na AIDS. That is something we must change. To jest coś, co musimy zmienić. Naszym celem jest skończyć z tą epidemią do 2030 roku. Radzimy sobie w wielu obszarach, ale to, nad czym wciąż musimy pracować, to dyskryminacja i stygmatyzacja. Dotykają one każdej osoby z wirusem HIV, powiedział Olaf Scholz. O metodach zwalczania rozprzestrzeniania się HIV i powodowanej przez niego choroby układu odpornościowego rozmawiają w Niemczech lekarze, eksperci do spraw zdrowia oraz aktywiści z ponad 175 krajów. Konferencja Międzynarodowej Organizacji AIDS potrwa do piątku. Adam Górczewski, Polskie Radio. Dziś prokuratura krajowa głosi decyzję, czy złoży zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o odrzuceniu wniosku o tymczasowy areszt dla Marcina Romanowskiego. Nie jest pewne, czy śledczy zdecydują się na złożenie zażalenia, bo są rozbieżne zdania dotyczące immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który może chronić posła suwerennej Polski. To właśnie rozbieżna opinia na temat drugiego immunitetu miał decydujący wpływ na decyzję sądu rejonowego, który uznał, że w tej sytuacji sprawę musi rozstrzygnąć na korzyść podejrzanego. Z uzasadnienia wynika, że sąd nie analizował merytorycznie zarzutów prokuratury. Uznał za wystarczające pismo od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym ten pisał o immunitecie. Prokuratura decyzję o ewentualnym zażaleniu ma oprzeć na dokładnej analizie, czy rzeczywiście Marcina Romanowskiego chroni drugi immunitet. Prokurator krajowy ma też kolejne pismo od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, w którym ten co prawda pisze, że immunitet nie może chronić przed uchylaniem się od odpowiedzialności karnej, ale wskazuje również, że nie można immunitetu ignorować. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W centrum Nowogardu zdemontowano pomnik Braterstwa Broni. Monument upamiętniający rewolucję październikową i powstanie Związku Radzieckiego stał tam od 52 lat. W tym momencie następuje demontaż sowieckiego obiektu propagandowego. Wiele pomników w Polsce stoi, nie takich jak ten. Ten może był lekko brzydkawy, nie był za ładny, ale to jest historia, tak która jest, przypomina, która przypomina nam o tym, co było, tak. Co nas niszczyło. Data usunięcia pomnika została wybrana symbolicznie. 22 lipca był traktowany w czasach PRL jako święto narodowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie, miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowo-wschodnich więcej chmur i możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie również burze. 22 stopnie na północy, 27 na południu, chłodniej na wybrzeżu, około 20. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Linia nocna. Co u Państwa słychać? Jak dzień minął? Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later when it gets dark, we go. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Perfect day. I'm glad I've been in with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Going to read, just watch yourself. Read, read, read. You're going watch to yourself. Read, just watch yourself. Wspaniałe, prawda? No, tak miałem nadzieję, że się jeszcze będę mógł z Państwem tą piosenką podzielić w trójce, no i się stało. Perfect day. Ale tu jest sprzeczność, nie sądzą Państwo? Perfect, no to znaczy idealny. No taki, no perfect po prostu. A w środku w piosence są różne opowieści na temat tego, co się tam działo. No takie zwykłe, normalne rzeczy, dające radość. No i czy to znaczy, czy to jest właśnie perfekt? No nie wiem. Mam wątpliwość, ale piosenka wspaniała. Przeczytam coś Państwu. To jest fragment wiersza Filipa Larkina, wybitnego brytyjskiego poety. Ten wiersz tłumaczył Jacek Denel. Dni. No, na temat. Dni. Po co są dni? To w dniach żyjemy. Przychodzą, budzą nas raz za razem. Są, aby być w nich szczęśliwym. Bo gdzie żyć możemy, jeśli nie w dniach? Filip Larkin, dni. Czy to jest prawda? O tym chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać. Wybrałem też muzykę. No myślę, że piękną. Myślę, że się Państwu spodoba. I pomyślcie, napiszcie dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję, pan Marcin, niezawodny. Witam serdecznie, melduję się do słuchania. Niekoniecznie tak po wojskowemu. Można rozwinąć temat. No albo też oczywiście zadzwonić. 2 2 7 3. Zapraszam najserdeczniej. I może tak, żebyśmy już pozbierali myśli i te opowieści, którymi się pewnie, mam nadzieję, podzielimy, to przygotowałem taki fragment sprzed tygodnia. Rozmawiałem z panią Grażyną. Wtedy rozmawialiśmy o przyjaciołach. I te audycje są na zakładkę. Tu będzie o przyjaźni, ale też będzie o tym, o czym dzisiaj. O dniach, o chwilach, o zdarzeniach, o czymś, o codzienności. No, o tym. Być może Filip Larkin ma rację, pisząc te słowa. No to może posłuchajmy. Pani Grażyna, a jednak... A jednak. No tak, z ogromną radością i z małej wioseczki tutaj jestem na wakacjach. I dzisiaj zdarzył się dzień wyjątkowy, bo dzisiaj pomyślałam sobie, że a posłucham po latach tej mojej trójki. Dałam jej szansę. Słuchałam. Pięknie. Potem poszłam sobie spać, obudziłam się. I myślę sobie, włączę radio. No nie zmieniałam. Akurat usłyszałam pana. Przyjaźni. To właśnie dotyczy tego miejsca, gdzie jestem. Przyjeżdżam tutaj od lat i znalazłam tu przyjaciela rok temu. Kogoś, kogo nie widziałam, ale nie zauważyłam. Jakby spotkaliśmy się zupełnie przez przypadek, bo wędka mi od roweru poszła. Czuję się akceptowana i czuję, że mogę polegać po prostu na tej osobie. To jest trudne. I teraz wyszłam jeszcze przez dom, jak była piosenka przed dom i tak pomyślałam sobie o tym kosmosie i o tych gwiazdach, które teraz świecą, nie wiem czy w Warszawie, ale tutaj intensywnie, niezwykle na wsi jest ciemno. I pomyślałam sobie, że to jest tak troszeczkę jak te gwiazdy, że jedna z nich nagle jest ta wyjątkowa. Nie wiadomo, która nigdy, prawda? I tak one wszystkie nam świecą i nie wiadomo, być może ta najmniejsza, niekoniecznie ta najbardziej. Czuję taką po prostu akceptację. Uważność i akceptacja. To jest część pierwsza. Zaraz będzie część druga. Bo to jest jeszcze taki wątek ośmielający. Pamiętam, że tydzień temu to było tak, że ja dość długo opowiadałem i potem pani Grażyna zadzwoniła wreszcie i no i się zaczęło. No to może rozpocznijmy część drugą od tego apelu. Mam nadzieję, że wiele takich osób jak ja, które po prostu nie mają odwagi, to ja je zachęcam. Pani próbowała kilka razy, ale... Raz próbowałam. No proszę, przełom nastąpił wspaniale. No tak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zachęcam wszystkich i serdecznie pozdrawiam. Pani Grażyna, o duszy poetki, jak słyszeliśmy, prawda? Te opowieści o tych gwiazdach, cudowne. Linia nocna. 2 2 7 3. Wojtek Dorosz jest dzisiaj wydawcą Linii Nocnej i czeka na Państwa telefony. Ewa Wichrowska realizuje program. Bardzo miło, Ewa. Tak nie widzieliśmy się dawno. Jak się cieszę. No i zapraszam Państwa. To może posłuchajmy muzyki, a Państwo pozbierają opowieści. No i porozmawiamy. Opowiedzcie. Les étoiles. Dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde. Les étoiles. Dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais Dites-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi, étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do. Pan Adam, a właściwie Adam, prawda? Tak, to ja Darku. Cześć Adam. Cześć, cześć. Dzwonię i cieszę się, że udało mi się, ponieważ w ostatniej rozmowie mówiłeś, żebym się skontaktował, nie wiem jak to zrobić, ale to przejdziemy do tego później. Wiesz co, to może ci powiem od razu i państwu przypomnę. dariusz.bugalski@radio.pl Dariusz.bugalski. Tak jest. No jeszcze małpa, ale to nieprawda o mnie. Trudno. Nie, mój drogi, to nigdy nie byłeś małpą. Chciałem ci powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, bo ja słucham, wyobraź sobie, chociaż nie jestem dzieckiem, nie, jestem właściwie dzieckiem. Słucham niedzielnych audycji, które prowadzi pani Katarzyna Stoparczyk. I usłyszałem twój głos. Kasia mnie zaprosiła ostatnim razem, tak. Tak, ale bardzo dobrze. No i wreszcie, no, zaprosiła cię jako poetę. No to... ale zaprosiła cię przede wszystkim jako człowieka, który... Bo chcę nawiązać szybciutko do tego, co powiedziałeś. Już na początku, że po prostu jest dzień kolejny, tak? I... spotykamy się, coś się dzieje w naszym życiu i to wszystko może być ważne. Powiedziałeś o sobie, że jesteś dziwakiem. Myślę, że wewnętrznym dziwakiem, tak. Na zewnątrz może tego nie bardzo chciałem widać. Chciałem ci powiedzieć, że to dziwak dziwaka zrozumie. Natomiast chciałem ci powiedzieć, że najpiękniejsze jest właściwie to, co jest bardzo dziwaczne, dlatego że jeżeli możemy iść tą metaforą, ale nie chciałbym w ten sposób iść, ponieważ uważam cię za fenomenalnego więc człowieka, jeżeli dziwaka, to takiego genialnego, który przede wszystkim świetnie rozumie duszę ludzką, tak? Ta twoja opowieść o Augustowi, ja to pamiętam z tych naszych opowieści, z naszych spotkań, kiedy też o tym, ta opowieść o Indianach. Przecież myśmy warsztaty zrobili oparte w Muzeum Sztuki w Łodzi, oparte na twojej fascynacji zabawy w Indian. Przecież łowili obrazy. Pamiętasz to? Tak, pamiętam, pewnie. No właśnie, tak. A propos łowienia, to rzeczywiście, bo dzisiaj chciałem zaproponować taki temat o łowieniu chwil, no może tak powiedziałbym. No to, jak powiedziałeś o tym łowieniu obrazów, to mi się przypomina taka historia, którą zawsze będę pamiętał. To znaczy taka historia jak królowa Elżbieta świętej pamięci. Mówiłeś o tym. No właśnie, ale przypomnę. Łapała te liście. Łapała liście z jakąś koleżanką. Biegały po parku, łapały liście. I wyobrażały sobie, że to są szczęśliwe chwile. I to ty też do tego nawiązałeś, powiedziałeś o łowieniu obrazów. No tak. Tak, dokładnie tak. Natomiast ja mam jeszcze do ciebie taką, jeszcze jedną rzecz, że do ciebie, do państwa, do wszystkich, którzy nas słyszą. Chciałem powiedzieć, że ja dzisiaj złowiłem księżyc. Złowiłem go własnymi oczami. Wiem, że ta, że to, wiesz, jestem taki troszkę, że tak powiem, podniesiony metaforycznie z racji twojej audycji, taka jest prawda. Ale chodzi o to, że właśnie jest przepiękny księżyc w tej chwili. Ja dzisiaj miałem kupę roboty w pracowni. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, co udało mi się zrobić. A jak wychodziłem z tej pracowni, oczywiście słuchając cały czas Trójki. Brawo. był wywiad pana Michała Nogasia z panią Zofią, ale ja nie pamiętam. Cudowna osoba i cudowna rozmowa. Tak, słuchałem Tak. No więc ja byłem w trakcie słuchania tej wspaniałej audycji i wyszedłem i niestety o nie miałem. Przestałem słuchać, ponieważ oglądałem Księżyc. I tak sobie pomyślałem, czy ja się wreszcie z tym Darkiem mogę kiedyś spotkać, czy nie? Możesz, Adam, tylko napisz, proszę cię, daj mi szansę. Jakbyś mógł, to proszę cię. W każdym razie chciałem ci powiedzieć, że to, co robisz, to jest niesamowicie piękne. To związane absolutnie z twoją głęboką wrażliwością. Adam, dziękuję ci bardzo, ale ja wiesz co, a propos poznać. Łowienia, Anglicy mają takie powiedzenie, łowienie komplementów, to tak wyjdzie, że ja to właśnie stosuję tutaj jakoś teraz... właśnie, ja wiem, a ty zawsze się z tego będziesz wybraniał, ale dobrze, to poczekaj, dobrze, to ja już rozumiem ten... Te aluzje? Żadnych komplementów, tylko czyste zawodowstwo. I tylko talenty. Tutaj nie ma komplementów. To jest zawodowstwo i osobowość. To jest to. No wiesz, no przepraszam cię bardzo, ja powiem nieskromnie, ale ja wiem, co mówię. Też masz talent. Adam, dobrze, dziękuję. Tak. Napisz, proszę cię i porozmawiajmy. Dajmy szansę jeszcze i kolejnym słuchaczom. Ale oczywiście, że tak. Jak dziękuję ci serdecznie. Mam takiego znajomego, który miał takiego profesora i ten profesor też był dziwakiem chyba. Na pewno, jak już państwu powiem, to się okaże, że to się potwierdzi. On nie wystawiał piątek, czwórek i tak dalej, tylko oceny takie opisowe, kiedy że w ogóle nie było o tym mowy, ale posługiwał się skrótami. I zapamiętałem kilka, ale jedno z nich to właśnie chciałem Adamowi tutaj to taką ocenę wystawić. Przepraszam, że się ośmielam, ale to było bardzo ładne. BABP. Co to znaczy? Bardzo aktywnie, bardzo pozytywnie. To proszę o takie telefony. 2273 albo maile dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To posłuchajmy teraz muzyki, a potem coś jeszcze państwu puszczę. No, oniemiejecie, jak posłuchacie tego. Niesamowite. Ale no, ta piosenka też jest niesamowita. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Sands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Słucham co tydzień w ciemności z zamkniętymi oczami. Melodie Gardot doskonała, bo naturalna, zwyczajna. I dzień był doskonale zwyczajny i oby następny taki był. Bądźmy doskonale zwyczajni, chwila po chwili. Sonia, dziękuję, pozdrawiam, zapraszam. To może teraz posłuchajmy. Rozmawiałem z Marią Monetą Malewską jakiś czas temu, nagrałem tę rozmowę. Maria Moneta Malewska jest nauczycielką i mistrzynią zen. Się przyjaźnimy, mogę chyba takiego słowa użyć. No i posłuchajcie, to naprawdę niesamowite, co ona mówi. I zobacz, teraz poproszę cię, w tej chwili zobaczyłam piękny cień firanki na suficie. Zrobiło mi się dobrze, bo zobaczyłam piękno. To jest to odrzucenie całego ciężaru i bagażu myślenia o przeszłości, to jest tylko myśl. Tu i teraz zrobiło mi się dobrze. Teraz masz cały świat dla ciebie, dla każdego z nas. Nie ma wyjątków. To jest też szczęście nasze, że to jest dostępne każdemu, kto się otworzy na życie. Wszyscy możemy. Chcę się cieszyć życiem. Cieszę się życiem. Nie będę sobie tego życia zatruwać tym, że kiedyś zrobiłam coś złego. Mogę sobie myśleć o tym, że chciałabym, żeby było jak najlepiej. Mogę chcieć mieć dobre intencje i mam te dobre intencje. I to jest nasze szczęście. To jest to, co powoduje, że, no, że chce ci się żyć, że rano się budzisz. Nowy dzień. Nowy dzień, nowy. To znaczy nie wiem, co się stanie. Nie wiem. I w tym nie wiem jest też bardzo, bardzo dużo dobrego. Bo nie wiem. A jak nie wiem, to idę, żeby się dowiedzieć. To jest trudne. To nie są łatwe sprawy, szczególnie wtedy, kiedy dopadają nas kłopoty życiowe. Ale jeśli zastanowisz się chociaż chwilę nad tym, czego ja tak naprawdę w tej chwili potrzebuję, a jak puścisz to życie, z mojego doświadczenia wynika, ono samo o siebie zaczyna dbać. Że jak ono gdzieś tam zauważy, że ty potrzebujesz mieć ten kawałek chleba, to życie jakby się snuje, daje ci. Może ci nie da bułki, ale da ci dobrze chleb. Jak ci nie da chleba, to może ci da jakiś kawałek zupy, no. Tylko nie bądź wybredny. Wiesz, co dają. A dają dużo. A dają dużo. Jaki piękny ten wzór. To są te szczęśliwe chwile. Myślę, że każdy z nas takie chwile ma. Ty też i wszyscy państwo. Tak. Mamy, tylko trzeba je... Wiesz, no teraz mam ochotę powiedzieć taki banał, zbierać. Będę zasypiała, to mogę sobie przypomnieć, że taka piękna chwila była w tym dniu. Ale wiem też, że są chwile smutne, że są chwile bolesne, że są chwile beznadziejne nawet. Tylko ważne, żeby do tego nie przylgnąć. Przeżyć to zostawi w nas jakiś ślad, albo niekoniecznie, bo to też od nas zależy, ale to już było. To już było, kochani. Tego nie ma w tej chwili. Tu i teraz. Czego chcesz? Czego chcesz tu i teraz? Prowadziłam grupy i pytam, czego chcesz tu i teraz? To wszyscy czegoś chcieli. A potem prowadziłam króciutką medytację. Po którymś razie tej medytacji zapytałam, czego chciałeś w ciągu tej minuty? Okazało się, że niczego. Ktoś tylko czuł, że źle siedzi, komuś się chciało siusiu, komuś się chciało pić. Nagle wszystko odpadło. Uspokoił się umysł. Skupiliśmy się na tym tu i teraz, na obserwacji siebie. I nagle nie ma tego wszystkiego, co chcieliśmy. To też jest taki cud, prawda? Prawda. Dwie dwójki, siedem trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Linia nocna. Breath, night swimming. light a reminder. Night swimming deserves a quiet night. Deserves a quiet Najpierw maile. Nick, nobody. A z tym wierszem Larkina to nie jest dalej tak, że gdy znajdziemy odpowiedź, po co są dni, to nagle pojawiają się ksiądz i doktor, jak w długich płaszczach pędzą przez pole. No tak, tak jest dalej. Z jedną różnicą małą. Jeszcze przeczytam raz ten wiersz. Tłumaczenie Jacek Denner. Filip Larkin, dni. Po co są dni? To w dniach żyjemy. Przychodzą... Budzą nas, o to jest ważne chyba, budzą nas raz za razem. Są, aby być w nich szczęśliwym. Bo gdzie żyć moje możemy, jeśli nie w dniach? Ach, szukanie odpowiedzi na to pytanie sprowadza księdza i lekarza. Biegną przez pola w długich płaszczach. Tak jest w tym wierszu. Tutaj chodzi o szukanie, jak się znalazło, to już może już nie ma tego pędzenia przez pole w długim płaszczu. Pan Adam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana profesora po raz kolejny. Dzień dobry panie. Maestro, to ja w takim będę razie mówił do pana. Się tak zwracał, dobrze? Bardzo. Żeby było jakoś symetrycznie, wie pan, bo to tak się czuje niezręcznie. No to słucham, sprawy, maestro. Nie ma sprawy, panie ministrze. O Jezu, nie, nie, nie. Powiem tak, słuchając już czwartej pańskiej audycji po wznowieniu, na trychi. Miałem wystarczająco dzisiaj czasu do tego, żeby dojść do pewnych, myślę, ważnych konkluzji. Zacznę od tej najważniejszej. Otóż uzmysłowiłem sobie właśnie, na czym polega fenomen radia. W tym konkretnym przypadku mówię i myślę o Trójce. No na czym? Powiem tak, to jest to wielkie dobrodziejstwo mieć takiego fajnego redaktora, który wymyśla fajne tematy, który robi klimaty do tych tematów i wprowadza nas w taki świat, który o którym być może już dawno zapomnieliśmy, ale ja o pewnych rzeczach pamiętam i będę pamiętał. Padło to dzisiaj już stwierdzenie do końca moich dni. Właśnie związane z Trójką. Pan wymyśla tematy, robi klimaty, a my, słuchacze, rozwijamy te tematy, te myśli swoje i powiem szczerze, jest to naprawdę w dzisiejszym świecie bardzo rzadka okazja, żeby móc coś od siebie powiedzieć komuś, słuchaczom, podzielić się z nimi i to jest to wielkie dobrodziejstwo radia. Także ja mogę powiedzieć, że dzisiaj już się dzień dla mnie bardzo szczęśliwie zaczął, a chcę powiedzieć, że od miesiąca zacząłem na nowo bardzo lubić poniedziałki. To tak, a propos. Właśnie poniedziałko, wtorek to jest, sam nie wiem jeszcze, jaki to jest dzień. No tak, dobrze. Tak. Ale no to miłe, że pan polubił. No i co? I teraz do finału przechodząc. Pamiętam czasy, kiedy cała rodzina czekała na kolejną emisję trójkowego wspaniałego programu 60 minut na godzinę. No tak, tak, tak. Klasyka. To każda taka audycja była dla nas wielkim przeżyciem. Czekało się tydzień na zapartym tchem. Później odmierzało się czas przed godziną emisji. Ale żeby było tak na wesoło, żeby nie było tak nostalgicznie. Czy ja mogę, panie profesorze, opowiedzieć historię trójkową? No tak, jeśli jest na temat mniej więcej. Tak, jest. Jest? No dobrze. To było wydarzenie, które o godzinie 1:50 w nocy postawiło mnie z letargu sennego na baczność. Otóż już przechodzę do rzeczy. Mhm. Była audycja prowadzona przez redaktora, nie wspomnę nazwiska, bo już nie pamiętam, ale bardzo ciekawa audycja z członkami wyprawy, która wróciła dopiero co z Himalaji. I piękne, wspaniałe opowieści, bardzo ciekawe opowieści tych himalajstów. Przysłuchiwałem się tego, choć było późno w nocy. I pod koniec tego programu nastąpił niesamowity przełom. Mhm. Zadzwoniła słuchaczka, taka pani deslingowana, przynajmniej z głosu, i mówi tak. Ja się tak przysłuchuję tutaj panom, ich opowieściom, ale nie potrafię zrozumieć, dlaczego wy tak ryzykujecie. Mhm. Przecież to jest tak niebezpieczne. Macie przecież swoje rodziny, żony, dzieci, a przecież Tatry są równie pięknymi górami. I po chwili ciszy jeden z tych himalajstów udzielił tej pani odpowiedzi, cytuję, bo nam, proszę pani, płacą od metra. Cudownie. No, także. To się zdarzyło na antenie. Dziękuję bardzo. Wspaniałe. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Pozdrowienie dla wszystkich, co maestro. A propos tytułów może, bo tutaj się ten wątek pojawił bardzo jakże wyraziście. Był taki pan kiedyś, dawno temu, nazywał się Franz Fischer, który był mistrzem chyba tych szczęśliwych chwil, tak bym powiedział. Chyba nimi żył po prostu. No i był taką legendą Warszawy. I miał gest. To chyba też jakoś się odnosi do tematu szczęśliwych chwil, prawda? Że mieć fason i gest. I był w jakiejś restauracji, dał ogromny napiwek kelnerowi. Ten kelner po prostu zdumiony zamurowało go i no i chciał podziękować. I mówi, no bardzo dziękuję, wyjąkał, ale komu mam dziękować, jakże mam się do pana zwracać? No nie, panie dyrektorze, panie prezesie, może panie ministrze? A ten Fischer na luzie odpowiada, mów mi po prostu, Boże Ojcze. To może tak do siebie mówmy, to ładnie będzie. No dobrze, to teraz tak, pan Gabriel. Ja chciałbym bardzo podziękować za te przyjemnie spędzone noce w miłej atmosferze oraz serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy. U mnie na wsi pięknie też świeci księżyc, a ta audycja moim zdaniem idealnie pasuje do oglądania nocą nieba. Sam osobiście pewnie jestem najmłodszym słuchaczem linii nocnej, gdyż mam dopiero 16 lat. Pozdrawiam, panie Gabrielu. Bardzo mi miło. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night? People so busy, make me feel dizzy, taxi lights shine so bright. And I don't need no friends, need no friends, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Station every Friday night. But I I'm so lazy, don't want to wonder. I stay at home at night, but I don't feel afraid. As long as I gaze on what a new sunset, I'm in paradise. Every day I look at the world from my window. Chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset's fine. Millions of people swarming like flies round Waterloo Underground. Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they don't need no friend. As long as they gaze on Waterloo sunset, they are in paradise. Keep rolling, flowing into the night. People so busy, make me feel dizzy. Taxi light shines so bright. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. As long as I gaze on what a new sunset, I'm in paradise. Waterloo sunset's fine. Waterloo sunset's fine. Ta piosenka właśnie dokładnie jest o tym, o czym rozmawiamy, prawda? Można zaśpiewać, można też opowiedzieć. To ja Państwa zapraszam. 2 2 7 3. Można też napisać. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz kilka rzeczy. Może zacznę od maila, od Eryka. No my się znamy nawet, chyba mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy, więc już nie będę przez pan i bez tego ministra i prezesa i tak dalej. Może się obędzie. Za oknem księżyc w miękkim peniuarze chmur. Kołysze do snu, czy przeciwnie, czegoś od nas domaga. I tu jest cytat. Nie wiem, kto to napisał, skąd ten cytat piękny. Spróbuj nie przeżywać świata we własnym imieniu. Przeżywaj raczej siebie w imieniu świata. Spróbuj spojrzeć na siebie jak na lutnię, na której grają żywioły. No proszę. I jeszcze chciałbym powiedzieć a propos tej poezji, którą cytowałem już, tego Larkina. Tam jest ten fragment o dniach, które nas budzą raz za razem, abyśmy byli szczęśliwi. Możemy być szczęśliwi w każdym razie w nich, tylko w nich. Tak się da. No i potem to ten ksiądz i lekarz, którzy biegną przez pole w długich płaszczach. To jest jakieś niebezpieczeństwo, jakaś coś. To jest nie tak, prawda? A ja pomyślałem, bo zastanawiałem się nad tym wierszem, i myślę o tym, że to nawet nie jest tak, że oni są na zewnątrz. No też no, są na zewnątrz tutaj w tym wierszu, ale oni są jakby w środku, w głowie. Takie głosy, które nam jakby odciągają nas od tych dni, od tych chwil, od tego, o czym Merek pisze, od tego, o czym rozmawiamy. Widziałem taką, nie wiem, co to jest za rzeźba, ale widziałem ją przez przypadek gdzieś w internecie. Mogę ją Państwu opisać. Chyba. Wyobraźmy sobie, że to jest postać człowieka, który ma ogromną głowę, olbrzymią głowę. I on nie stoi, i ta głowa jest właściwie taka duża jak tułów tego człowieka. Szyja jest taka, no powiedzmy, normalna i nagle ta wielka głowa. Tyle, że ta głowa nie jest w pionie, tylko ona jest tak wielka i tak duża i tak obciąża tego człowieka i te szyje, że to rzeźba wygląda jak taki, no jak taka ta wierzba z pomnika Chopina, taka wygięta, prawda, taki łuk, że ta głowa dotyka ziemi, jest ogromna, tak samo duża jak tułów, jak ten tułów i szyja. I to ja myślę, że coś jest na rzeczy, że to w tej głowie to się odbywa, prawda? I że ten amok, w którym często żyjemy właśnie, tych myśli zwariowanych, tego przebodźcowania, użyjmy tego języka, to jest właśnie coś takiego, co nas jakoś tak, co nam zabiera te chwile. No może jeszcze jakiś mail? To może później, bo tych maili jest sporo, bardzo za nie dziękuję. Ale może ktoś zadzwoni i opowie o chwilach, o dniach, o ich łowieniu, łapaniu. No coś może o gwiazdach, o księżycu, nie wiem, coś takiego. Zresztą o czymkolwiek, o krzątactwie, o szczelinach istnienia, to tytuł pewnej pięknej książki. No to zapraszam. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you for the day. Endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light, I bless the light that shines on you. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. Days where you can't see wrong from right. You took my life, and then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. The night is dark, it just brings sorrow. Let it wait. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day. I bless the light, I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life. From right, you took my life, and then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. Elvis Costello, a piosenka znowu The Kings, czyli Ray Davies, on już był dzisiaj, z Jacksonem Brownem. No to może najpierw mail pani Ani. Częścią mego perfect day jest to, że przez konieczność pracy do późna słucham pańskiej audycji po latach wyczekiwania. Bardzo mi miło. Temat kojarzy mi się mocno z najnowszym filmem Wima Wendersa, Perfect Days, który dla mnie był tym o tym, że czerpanie radości z tych małych, codziennych momentów jest naszą decyzją i stale dokonywanym wyborem. Podejrzewam, że skoro już od północy poleciały dwie piosenki z tego soundtracku, pan także jest tą produkcją zaznajomiony. Nawet nie tyle jestem zaznajomiony, to jestem nią po prostu zachwycony. To jest jeden z najpiękniejszych filmów, jaki widziałem w życiu. Nie wiem, czy państwo widzieli ten film. Może jeszcze można gdzieś go zobaczyć. No zobaczcie koniecznie, ale zobaczcie do samego końca. Jak przejdą napisy, to do samego końca. Za napisami jeszcze jest coś bardzo, bardzo ważnego. Nie będę mówił, co może widzieliście. Ja staram się codziennie dokonywać tego wyboru i się zachwycać, ale z różnym skutkiem. Dziś to jest dobry dzień. Pozdrawiam pana i całą nocną ekipę radiową, czyli Ewę Wichrowską jeszcze raz. Ja też pozdrawiam i Wojtka Dorosza. Ania nas pozdrawia. Bardzo dziękuję. I pani Zosia, tak mam mówić, Zosia? Tak. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Nie wiem, ile razy próbowałam dzwonić. Pan ciągle mówi, proszę dzwonić, można dzwonić. No tak, ja już mówię. Taka zniesmaczona, otworzyłam laptop, mówię, napiszę, że nie odbieracie telefonu. Nie, pani tego nie pisze. To jest... Dobrze. I co? Połączyłam się. Brawo. A więc tak, jest mi niezmiernie miło, niezmiernie, że pan wrócił do mojej trójeczki. Kochanej, najukochańszej, która się odradza. Dzięki Agnieszce Szydłowskiej, dzięki mojemu Michałkowi Nogasiowi, z którym się wielokrotnie spotykałam po drodze w ostatnich latach. Pierwszy raz mi się udało dodzwonić do... Mogę takie rzeczy opowiadać? No, chyba tak. Nie wiem, co tam o tym Michałku pani dalej będzie mówiła, ale jak na razie to wszystko jest w porządku. Tak, Michał jest niesamowity. Cieszę się, że wrócił do trójki. Żałuję, że z radia Nowy Świat odszedł, ale nie. No dobrze, a tak jakbyśmy o tych dniach porozmawiali i chwilach, ale i momentach, teraz, i takich rzeczach. Tak. No. Teraz tak. Jeszcze raz powtórzę, jest mi niezmiernie miło, że trójka się odradza. No, mnie też jest miło. Tak. Ja od dzieciństwa słuchałam, mając kilka lat, kochanej mojej trójeczki. Pierwszy raz się dodzwoniłam, jak był konkurs i wygrałam nagrodę, to było 2000, o Stingu, i wygrałam nagrodę. Gratuluję. Tak, a teraz tak. No, łapiemy chwilę. No, łapiemy. Słuchałam też w niedzielę, jak był pan Łukasi Stoparczyk z tymi dzieciątkami. Boże, ta Krysia jest niesamowita. Panowinę tu o królowej Elżbiecie i tak dalej. Nie będę się już tutaj powtarzać, bo tam któryś z przedmówców moich też o tym opowiadał. Pana znajomy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Łapiemy chwilę, tak? A więc tak, łapiemy. No. Przyleciałam z działki niedawno, mieszkam w blokowisku w Dąbrowie Górniczej. Mam za blokiem działeczkę, w której to jest mój raj Eden. Ja tam dokarmiam jeżyki, kotki, sikoreczki przez cały rok, bo je kocham. Kocham ptaszki, kocham życie, kocham naturę, wszystko. Kocham dobrych ludzi, kocham dobre sytuacje. I cieszę się po raz kolejny, powtórzę, że mogę z państwem, z moją najulubieńszym radiem rozmawiać. No właśnie, ma pani rację, bo skoro mówimy o tych chwilach, to teraz jest tu i teraz i właśnie my teraz rozmawiamy.